nimewaza ila ngoja ni kushauri. Aina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije mifanya umekuwa ila utuma mwanzo imekuwa ni changa sana. Maneno usemwa ila kujali moyo wako. Uwe na uwezo kwa kustamini mwenzangu kuna. Maneno kidogo kakisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Nilipokuwa mtoto ninena sawa kama mtoto. No nimeshakuwa ninajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwa si Mungu. Na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea. Ila nimejua kumbe ni ao ao unaocheka na ao na kuona na ao. Maneno yao ao yatakufundisha kusimama na Mungu. Kumbe ni ao ao unaocheka na ao na kuona na ao. Maneno yao ao yatakufundisha. Wanadamu wakuonesha uwezako. Ukisema uone marafiki wakusifia utasema. Vingi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimwi umeandaliwa wewe. Ndio usikate tamaa. Usilale usivunjike moyo. Maneno mengine yatasema mpaka utashangaa. Wajua niyo wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mtimilifu. Ona ujua unayemtumikia leo nami na nyumba ya tutamwinulia Bwana. Mimi familia ya tutamwinua Mungu. Mimi na familia ya tutamwinua Bwana.